bahagianya ketika ku kecil dulu. Ku disayang orang tuaku, tapi kini mereka telah tiada. Bencana telah merenggunya. Ku kehilangan hangatnya kasih suci. Walau kini ku tak sendiri, tapi selalu dinistakan mereka. Cinta kasih undang.